Murmuri. I encetem ara la segona hora d'aquest programa especial de Murmuri, en el que estem fent un repàs als millors discos d'aquest 2009. I hem de destacar també alguns dels grans moments que ens fan passar els nostres entrevistats, com és el cas de Bigot. Anem fins a Saragossa, on hi trobem un músic peculiar que acaba d'editar el seu últim disc amb la discogràfica Grabaciones en el Mar. Parlem de Bigot, un rar avís del negoci musical que ens porta, com sempre, cançons intenses, brillants i pertorbadores. Va debutar amb That Sentimental Sandwich, va continuar amb What a Lovely Day i ara posa en circulació Fin, un àlbum que presentem avui al Murmuri, saludant a Borja Lagudoc, més conegut com a Bigot. Bienvenido al nostre programa. Hola, buenas. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. ¿Sí? He entendido muy poco, pero bien. Bueno, yo ahora te hablo en castellano, te hago la introducción, eso es para despistar, primero hablo en catalán. Quieras, ¿eh? Si quieres puedes hablar en catalán y yo lo intento. Bueno, sería una entrevista un poco así sui generis, ¿no? Porque si no me entiendes, si tú, yo digo lo que quiero y tú me contestas lo que quieres. Bueno, suele ser también hablando el mismo idioma, ¿eh? Pero bueno. A veces eso también es verdad, a veces pasa. Bien, hablemos un poco de este disco, porque supongo que el tuyo debe ser un final muy alegre, lo digo por la carátula del disco, la que aparece en un ataúd, pero que estás rodeado de flores, de un ambiente festivo, un Fin muy optimista, ¿no? Sí, muy hawaiano. Sí. Yo espero que sea así. No creo que haya llegado todavía, que me preguntaban si había llegado, pero yo no lo sé. Pero espero que sea así, algo parecido. ¿Tú esperas así que sea tu final? Claro, y había pensado meter un pavo trinchado ahí enorme dentro de la dentro del jardín ese místico que hay, pero al final no, los de cocina no llegaron a tiempo. No llegaron, hombre, pero también encontramos, si nos fijamos mucho en la carátula, encontramos hasta dinosaurios luchando entre ellos y cosas sí, así. Sí, pequeñicos y cigalas pequeñas y sí. Ramilletes de uva. Es genial. Algo de vino, la hora encima está también. Bueno, muchos detalles, de todo, ¿no? ¿Eh? Nos pones deberes para fijarnos mucho en esta portada, sí. Muy atractiva. Y además no costó nada, es todo Photoshop. ¿Ah, sí? Me llevé mi mujer y me mata. Estuvo todo un día montándola y yo le pregunté y le dije que no, que esto lo hacemos enseguida. Y fue un pim-pam, ¿no? Sí, un pim-pam, para mí un pim-pam. Me decías esto de Hawái porque realmente apareces con estos collares típicos de la Loja, de cuando te saludan en Hawái, y también muchos dicen que tus canciones nos transportan a ese ambiente de Hawái. ¿Es intencionado este viaje? Pues no lo sé, no está en mi vida, pero igual en otra vida sí que he sido ahí un samoano o algo raro. Bueno, de momento voy cogiendo kilos, ¿eh? O sea que... Eso es la edad, ¿no? Me queda poco, sí, seguro. Dicen que es la felicidad también. Sí, yo creo que sí. Estoy harto de ser feliz. Quiero mi etapa oscura para componer. Thank you. I una de les nostres activitats habituals i també que a més disfrutem és la d'anar a la cerca i captura de nous grups i noves propostes originals. En una d'aquestes ens vam trobar amb els Infin Seidel, una banda que té la particularitat que la podem posar en una de les noves classificacions dels grups actuals. I és que està de moda tenir una japonesa a les seves files i més si aconsegueix portar una certa part de la música tradicional nipona i d'ajuntar-ho tot amb la música actual, creant així un resultat original. A nosaltres ens ha convençut. Us deixem amb Running Ship. La seva estètica bucòlica i el seu pop delicat i el fet que siguin tres noies fan que el trio madrileny Boat Beam, format per l'australiana Josefina Eiling, la nord-americana Alicia Butke i l'espanyola Aurora Aroca, recordin unes Urbar Simón però sense sintetitzadors. És per això que avui presentem les seves cançons al Murmurí saludant Aurora. Bienvenida al nostre programa. Bien, supongo que estáis en plena promoción de este disco y lo que hemos ido leyendo más o menos pues va en la línea de destacar eso, de juntar la música clásica o las cuerdas con la música pop más indie. ¿A vosotros os extraña o os suena extraño que la gente reivindique o que destaque por encima de todo esa fusión? Bueno, en cierto modo sí, en cierto modo no. Supongo que a Josephine no le extraña, porque ella está más acostumbrada un poco al mundo indie, entonces conoce un poco más las formaciones más estándares, ¿no? Pero claro, Alicia y a mí siempre nos sorprende un poquito, ¿no? Bueno, estamos tan acostumbradas a escuchar cuerdas que no nos resulta tan tan innovador, vaya. Pero cuando se os ofreció la oportunidad, o surgió esta oportunidad de formar el grupo y de editar el disco, ¿a vosotros os resultó extraño eso de hacer este tipo de música con la tradición que tenéis vosotras? No, tampoco no. Tampoco nos ha sido extraño porque también nosotras por nuestra parte habíamos estado trabajando en otros proyectos anteriormente, entonces no supuso ningún tipo de conflicto, de hecho nos apetecía muchísimo poder participar. Porque ¿cómo surgió? ¿Todo fue idea de Josephine? Pues bueno, Josephine estaba, yo ya llevaba ya elaborando este proyecto en Australia. Y cuando decidió venirse a Madrid, pues se trajo sus pistas grabadas de alguna de las canciones y empezó a trabajar ella aquí en Madrid en solitario, como iglú. Entonces pues conocí a Lisa, empezaron a tocar juntas y más tarde me incorporé yo también, las conocí en otro concierto. No sé si te sorprenderá, decías que claro, tú estás muy metida en el mundo de las cuerdas, pero ¿te llega a sorprender esta última ola de, podremos decir, de moda, de que los artistas indies y de que muchísimos grupos introduzcan en su música pop las cuerdas y que le den muchísima más importancia que pasaba en épocas anteriores? Hombre, no me sorprende, de hecho, creo que en cierto modo es un poco lógico, ¿no? O sea, la música en todos los terrenos necesita renovarse, ¿no? Y se renueva a nivel de estilo, a nivel de concepto, a nivel de timbres, entonces ahora pues la gente debe ser que necesita buscar timbres nuevos, pues introduce cuerdas, ¿no? Como pueden introducir a lo mejor instrumentos étnicos o cualquier otra cosa. Other A principis del 2009 es va publicar un disc que sortia amb una altra expectació i que no s'ha rebaixat al llarg de tot l'any. I és que els The Pains of Being Pure at Heart s'han convertit en un dels grups revelació amb una proposta d'aquelles basades en recuperar sons i estils ja coneguts. Els de Brooklyn han facturat un disc marcat per melodies una mica fosques però molt intenses, amb guitarres distorsionades i veus melòdiques. El resultat és un disc notable que s'escolta de principi a fi i que segur que ha fet gaudir els que busquen hereus a bandes tan emblemàtiques com els Smiths o The Jesus and Mary Chain. El que sí que hem de dir, però, és que al concert que van oferir la Sala Bikini de Barcelona van poder comprovar que la veu del cantant a vegades doncs, flaqueja una miqueta. Però vaja, que també ens ho van passar molt bé perquè compleixen a la perfecció els objectius d'aquest tipus de grups amb una estètica i també doncs, com una actitud a l'escenari determinades. Pel programa d'avui, per recordar-los, hem triat el tema Young Adult Friction. Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats. I et deixo aquí sobre un pobre llit perquè ara no... I a l'entrevista del programa d'avui us portem els Amics de les Arts, una de les bandes d'aquelles que han sorgit dins d'una onada molt rica del folk pop català. Les seves cançons es caracteritzen per tenir melodies senzilles, pinzellades d'electrònica, jocs de paraules i sobretot molta ironia. Els Amics de les Arts proposen un viatge cap a l'interior de les petites coses, una mirada a la quotidianitat des del prisma de l'absurditat, en diuen. Ho fan amb el seu tercer disc titulat Bed and Breakfast, que avui presentem. Dos dels seus integrants ens acompanyen a l'estudi, Ferran i Dani. Benvinguts. Hola, què tal? Hola. Com esteu? Molt. Hem de dir que esteu fent una promo impressionant, que us estem veient a tot arreu, però també hem de destacar, per aquells que us coneguin ara, que us s'han perdut d'alguna manera una vessant de vosaltres. D'aquella, jo me'n recordo del Código da Vinci, que jo quan me la van posar per primera vegada em vaig quedar, què és això? Què és això? I es perd una mica aquesta vessant com més boja, no, de vosaltres? No, jo crec que no l'estem perdent, el que passa que tenim menys temps per dur-la a terme. Llavors, de fet, estem preparant sorpreses en aquesta línia més esbojarrada de yo me lo guiso, yo me lo como. Sí. Però necessitem temps i ara sí. Anem molt de bòlit. Ja, hi ha hagut la... És cert, estem molt contents per el que deies tu de la promoció que està tenint. D'estar aquí avui a Ràdio Tiana, estem molt contents, de veritat. I el que deies de les coses boges, bé, ha arribat un moment on el Castafiore sí que ens vam dir, va, anem a fer el que ens doni la gana, no? Anem a fer el burro, anem a jugar, i són 6 cançons que una darrere l'altra, o sigui, un productor te les tiraria pel cap si li dius que van al mateix disco, perquè no n'hi ha cap que s'assemblin cap altre, no? Sí. I però ja era la idea, no? Vam dir, anem a jugar. I ara en aquest nou, que el Bed and Breakfast, hem dit, centrem-nos en un estil, fem un disc rodó, anem a jugar una cosa que no havíem jugat mai fins ara, no? Que és en una espècie de concepte tan musical com de cançó, no? Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats. I et deixo aquí sobre un pobre llit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs. Si tens gana o vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa. La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat. Fer un cim, fer un 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passava res. Només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fer res. I amb una paret al fons, impresa en blanc i negre, hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no. En casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho. Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol. Després què? Després tot això acaba siguent un rotllo patatero. Em va convidar a fumar. I en un plano seqüència una frase magistral. Una dona és una...

tan pròxim a tu que ho farem malbé, no ens direm mai res. Dolor de fum que porta el perfum que surt del teu cor. 3 milions de munts de puntes de tub, 2.000 matalassos de molles i punt, extremisme rural i olor de xiclet, ciroll de tractors i olor de rostolls, per sempre més, per sempre més, per sempre més, sargantanes al sol, per sempre més, sargantanes al sol. 3 milions de fugues que em porten a estar més a prop teu. 2.000 matalassos de molles i perfum. I les sargantanes al sol, les sargantanes al... I les sargantanes al sol, les sargantanes al... I les sargantanes al sol, les sargantanes al... I sargantanes al sol, les sargantanes al... I les sargantanes al sol, les sargantanes al... I les sargantanes al sol, les sargantanes al sol, les sargantanes al sol, les sargantanes al sol, les sargantanes al sol, sargantanes al sol. Dels discos que sense esperar-ho m'han acompanyat al llarg de tot aquest 2009 en diferents moments ha estat el de Clem Snight. Tot ha estat una sorpresa perquè el líder d'aquest grup, sorgit a Nova York a principis dels 90, va estar a punt de matar la banda, amb la qual ha aconseguit un bon grapat de fans i bones crítiques per tot el món. Una de les coses que em ve al cap al parlar del disc Angry Bird és el seu directe a Barcelona, en el qual Bersley va demostrar que és un líder carismàtic i estic convençuda que com a recorregut turístic per Nova York de la seva mà, doncs seria una experiència inoblidable. I ho dic perquè abans de ser cantautor doncs va treballar com a guia. Sí, com sigui, us deixem amb Me Know, una cançó que m'ha despertat molts matins i que sempre esperava apagar-la a la frase aquella que diu amb timing, amb aquell esperit que hi posa. Now, now, to comb our hair so shiny. Me now, now, bird, I pull the string, untie me. Una primera maqueta va començar a rebre crítiques positives i es va crear l'expectació necessària perquè el seu projecte musical, La Bien Querida, ara debuti amb l'excel·lent disc Romancero, un àlbum que ve produït pel músic català David Rodríguez, exlíder de Viv, que actualment treballa sota el nom de l'Estrella de David. Però el debut de La Bien Querida està ple de col·laboracions, com els membres de Taràntula, Daniel Descabelló i Joe Crepúsculo, a més dels arranjaments de corda de Mohamed Suleiman de l'Orquestra Àrab de Barcelona. Per saber-ne més detalls sobre el disc, saludem a Ana Fernández Villaverde, que la tenim a l'altre costat del telèfon. Ana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Debes estar inflada de orgullo de tanta gente importante, entre comillas, que ha resaltado tu trabajo, que ha decidido defenderlo y que a capa y espada, ¿no? Ah, sí, sí, eso me encanta. Sí. Eso debe llenar muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿O por quién lo dices? ¿Por Jota? Por todo el mundo en general, ¿no? Por Jota, por los de la discográfica, por sí. Todo el mundo que ha defendido tu proyecto, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, estoy muy contenta. Pero la verdad es que críticas y eso no leo, ¿eh? Porque me pongo muy nerviosa y entonces... ¿No lees nada? No, nada, nada, nada, no, no, no, nada, nada. Prefiero... ¿Pero por qué? ¿Porque te influye o por qué? Porque influye, sí. Vaya. Sí. Te tendrás que hacer una capa más gruesa, ¿no? Pues yo qué sé, blogs así, y luego... Sí. Gente también que te inventa cosas y entonces eso es lo normal, ¿no? Mm. Yo creo que no lo hacen por inventarse cosas, sino porque no tienen por desconocimiento, algunas sí. cosas y entonces me pone nerviosa, prefiero no leer. Ya, o sea que realmente de momento tienes la piel fina, ¿no? En esto del mundo de la música. Sí. Pero además es que hablas de amor, pero lo haces de una manera como muy directa, muy sin tapujos. Sí. Y aparte de las letras, destaca también tu manera de cantar, que nos queda todo como muy claro y hace que las historias nos lleguen muy directas. ¿También es intencionado? No, no es intencionado, no sé, es natural, no... Pero parece que no tienes tampoco pudor en decir algunas palabras que a mucha gente le cuesta mucho, ¿no? Pues decir en una letra de una canción que estás enamorado o que la palabra amor o decir estas palabras a veces cuesta, ¿no? Sí, es lo que te digo, que en la vida real me cuesta, pero en una canción no, no sé. Y supongo que este impulso de transmitir, ya sean unos sentimientos como unas vivencias, ¿es algo compartido en dos profesiones que practicas, tanto la musical como la pintura? Sí, supongo, ¿no? Lo sé, es que las dos, tanto la pintura como la música, nacen de uno mismo, de las emociones, del sentimiento y es que lo veo algo muy parecido. Por tanto, son muy compatibles. Son muy compatibles, sí, mis dos profesiones ahora. Completamente afortunada por tener estas dos profesiones, por tanto, que te deben aportar mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Unas satisfacciones. Bueno, lo mismo estás arriba, contentísimo, que luego te deprimes un montón, pero vamos. Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido. a lo que venía pensando mientras tú leías un libro. Y me quedé sin palabras porque no tuve ni tengo el valor de decirlo. Que me hubiera casado contigo de habérmelo pedido. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. I anem ara a un dels discos amb els que la veritat és que no estàvem massa a discussió. Tothom està d'acord en afirmar que DXS es mereixen aquest any estar a les llistes del millor del 2009. I jo ho dic amb més convençuda que mai perquè he aprofitat aquests dies de festa per escoltar molt aquest disc de cap a peus i estic convençuda que és un disc imprescindible. De fet, si recordem una mica la seva història, hem de dir que en 4 mesos el quartet britànic amb el seu àlbum XX van trencar totes les expectatives inimaginables. Aquest any han creat un hype fora de mida en el món musical i van començar a encadenar una supergira de promoció que ha tingut una molt bona acollida i que està sent un èxit en majúscules. Però les alegries mai venen soles i justament quan començaven a saborir la mel de l'èxit, el teclista doncs, es va veure aclaparat i va decidir abandonar. De fet, a Barcelona ja van actuar doncs, 100 menys i desbordant la sala Razzmatazz 2 són només 3 integrants. En fi, que el que esperem és que la carrera dels DXX no quedi en un àlbum de debut inoblidable i que tinguin molt camí per endavant. Us deixem amb Crystallized. So don't think that I'm pushing you away. When you're the one that I've kept closest, go slow. Amb Patrícia Palomino. I ja hem d'anar acomiadant el nostre programa d'avui. Des de l'equip de Murmuri us desitgem un 2010 ple de bona música i posem el punt final del programa amb un dels nostres grups preferits, els Love of Lesbian. Nosaltres tornarem amb nous Murmuris la setmana de l'11 de gener. Fins llavors, doncs, cuideu-vos moltíssim, que vagi bé. Presentem aquest disc saludant el cantant de Love of Lesbian, Santi Balmés. Benvingut al nostre programa. Hola, bona tarda. Què tal, com estàs? Bé, expectante, com es diu. Molt bé. Doncs primer preguntar-te que què va passar el 1999 com perquè li dediqueu el títol d'aquest nou àlbum. Bé, en veritat, o sigui, va ser una xifra agafada bastant en atzar, no? Perquè realment, o sigui, podria haver estat doncs, el 1997, 96 o 89, en tot cas, coincidia aquesta data amb la sortida del nostre primer disc, bueno, disc maqueta, per dir-ho de manera, el primer. Sí. I era una manera doncs, de començar a preparar el desaniversari. També la data, doncs, 1999, sempre és com una mica, no sé, visualment m'agrada molt. Uh-huh. I a part, doncs, sempre que sigui, doncs, estiguis a les portes de l'abisme, no?, del canvi de mil·lenni, etc. Clar. Llavors, bueno, doncs, totes aquestes coses ho vam englobar amb aquest any com ho podíem haver englobat amb un altre, però visualment amb 1999. Per tant, no sé si hem d'agafar aquest disc com una mena de tancament de cicle per allò de les trilogies, no sé si el ser el tercer disc en castellà i això dels 10 anys i tot plegat significa alguna cosa. Bé, en veritat sí, perquè és tres discos en castellà, tres discs en anglès, el primer el vam fer el 1999 en anglès i el, diguem, l'últim de la trilogia castellana doncs, el 2009, mm-hmm. amb la qual cosa fa com una espècie de rizo, no? Que tot queda com molt maco, no? Sí, tot queda com molt, saps? Una bonica història. Hasta aquí llegó el ritual de enfados y canibalismo estúpido. Son demasiadas horas en vela y nada que decir. Descansamos nuestra espalda en las persianas bien cerradas, tú y anémicos. Y a cada parpadeo calmado intentamos dormir. Terapias mal llevadas sin nadie que mediara por dos histéricos. Mis gritos envasados al vacío reventaron al fin. Y ahora congelo cada instante sabiendo de antemano que son los últimos. La noche en que el 99 llegó hasta abril. Ya no hay ganas de seguir el show, ni de continuar fingiendo. Solo quiero ser espectador. Relax, entertainment. Me pregunto quién pensó el guión. Debe estar bastante enfermo. Fue el estreno de un gran director. Le caerán mis premios. Y al subir al taxi mis palabras son vapor de cristal. Y me dejo el alma cuando escribo en la ventana que sea cierto y jamás. Oh, cállate. Y està aliviada ves. Tot ha acabat bé. Te dice, fíjate. Mira mis manos, ves. No pesa nada, ves. Cuando escucho como dices.